kinywa changu manati kuna muda narudi sipati anakaanga chapati imetoka mapenzi uchizi wana ukipenda kuna muda tauchomwe na mwiba maumivu usiki na nikiwa na yeye sitamani kula najiona tajiri kama na niliki benki kuu wana chonga chonga utazani wamekula yasmini maneno ya okero utazani mwaro baini wana chanyota wana kera utazani nini wawa wana shuri shuri midomo yezi langu na padiria kisha na mwagilia natia mbolea ili pendi liweze kuwa likikuwa kisha navuna najisosomoa nisindo bwana shamba siri ya mazao ndo nejua kizungu kuku nime